Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Shipping, bank, våben og øl fra Skelskør, der er altid hed i dagens regnskabshøst med navne som Hapag-Lloyd, Deutsche Bank, Rheinmetall og Harbos på banen. På makrosiden der er der senere på dagen friske producentpriser fra USA at hygge sig med. Velkommen til endnu en herlig dag i finans. Og velkommen til dagens panel, de sådan mere eller mindre faste. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Tak for det. Teknisk analytiker fra Aktierådet og Michelle Nørgaard, som er senior aktiestrateg fra Jyske Bank. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Og special guest til Jeppe Kirk Bonde, der er det, man kalder popular investor eller copy trader på handelsplatformen eToro. Og Jeppe, nu er det måske ikke alle, der ved, hvad det betyder, den slags stillingsbetegnelse. Kan du ikke lige fortælle os, hvad en popular investor er for en? Jo, jamen så jeg køber og sælger aktier på platformen eToro, og det har jeg gjort i over 10 år. Og så er der så over 20.000 mennesker, som kopierer min portefølje. Så hver gang jeg køber noget eller sælger noget, så gør de det samme, og så kan man sige, så er vi i samme båd. Og de gør det samme. Det betyder altså, det foregår automatisk. Det er ikke sådan, at de sådan skal ind og siger, nu har Jeppe gjort noget, nu går jeg også lige ind og handler. Det er fuldstændig automatisk. Okay, og hvor mange penge er det, der følger dig? Det er i alt 68 millioner dollars, så 460 millioner kroner. Det er alligevel en chat. Kan du, nu ved jeg godt, du handler i de store aktier, men kan du rykke nogle markeder, hvis du går ind og gør noget med så stor en pengekasse bag dig? Ja, på de små, der kan det godt typisk ryge op med en 2%, hvis jeg laver en position. Okay. Og nogle gange er der ikke likviditet nok heller på de små. Men så der er sådan en vis størrelse. Hvis det er en aktie til under 2 milliarder dollars i market cap eller sådan noget, så skal jeg tænke mig godt om, om jeg tør købe ind i den. Mm. Så Jeppe, du har leveret et absolut udmærket afkast igennem de 10 år, som du har været med. Hvor meget er det nu, du har lagt på banen til, til ikke dine investorer, men til dem, der følger dig? Ja, 25% om året i gennemsnit i de 10,5 år. Okay, og jeg spurgte dig også lige ned over morgenkaffen, hvor meget du har leveret her i 2024. Ja, så der er det blevet til 5% indtil videre det første kvartal her. Ja, og det er der måske nogen, som kunne finde på at sige, at det er jo dårligere, end indeksene har klaret sig, men ikke desto mindre, Jeppe, så er det vel meget godt for sådan et første kvartal. Ja, man kan sige, at indeksen er jo ikke, altså sådan den, man kigger på, det er jo S&P 500, og den er ikke helt sådan, mange tror, det er en god måde at være diversificeret over en hel masse, men i virkeligheden er det kun amerikanske selskaber og meget bias mod de meget store, og i virkeligheden kun tech-selskaberne. Så det vil altid være sådan, så hvis man kun har investeret i den meget ekstreme niche, som det er, og det er det, der går godt, så har man det allerhøjeste afkast. Jeg har diversificeret over mange ting, så jeg vil aldrig være den, der har det højeste afkast i noget, men sådan, hvis jeg så har det næsthøjeste afkast år efter år efter år, så er det ligesom det, der alt i alt lægger sig sammen til, at jeg har haft et højere afkast end andre. Glimrende. Vi skal høre lidt mere om, hvad det er, du kigger på lige for tiden, Jeppe, og hvor du sætter pengene ind. Men først så skal vi lige have styr på dagens marked. Lars Persson, vil du tage os en tur ud på scenen? Jamen, det vil jeg gerne. Vi starter en lille smule i plus her for morgenstunden om. I Danmark er det 0,1, så det er jo meget, meget lille plus. Og i Sverige er det 0,4, og i Tyskland er det også en lille plus. Men ellers så er det jo egentlig de store regnskaber for Tyskland, vi kan dykke ned i. Et af dem er jo for eksempel Hapag-Lloyd, som jo også er det her store transportselskaber, de oplever helt nøjagtigt det samme som alle vores andre transportselskaber. Stort fald i omsætningen, stort fald i overskuddet og en ordinær tilbagegang i, hvad hedder det nu, i uddelingen, altså udbyttet. Så det er sådan, altså de havde 38,5 milliarders omsætning euro sidste år, og i år bliver det 17,9, og hvad hedder det nu, deres uddeling går fra 63 euro til 9,25. Og det er jo, fordi vi er kommet tilbage til normalen, lidt ligesom vi også har set hos Mærsk. Så det er helt nøjagtigt den samme situation, de står i. De er selv meget tilfredse med regnskabet, skriver de. Og det er jo også, fordi de der unormale tendenser, der er, det gør jo også, at det er ikke noget, vi vil opleve særligt tit. Altså ligesom vi snakker om 100 års eller 20 års hændelser inden for værelivet, hvornår der bliver oversvømmelse i Forborg eller Ringkøbing, eller hvor der nu bliver. Jamen så er det også det her, at vi har haft et vanvittigt godt fragtmarked, og det kommer vi nok ikke til at se så meget. Nu sejler de så den lange vej rundt om Afrika, fordi der er den her krig og lidt uro i Rødehavet. Og det betyder jo så, at den måske overkapacitet, der er, den er taget lidt ud i øjeblikket, og det gør, at fragtraterne er steget en lille smule, hvis man kigger. Nu ved jeg godt, tørlast er et helt andet sted, men det er faktisk steget rigtig pænt her de sidste stykke tid, tørlast. Men, vi ser også AP Møller Mærsk falde en lille smule her til morgen. Eller ja. 1,6%, det er alligevel også en chat. Ja, altså, så vi skal nok vende os til, at der ikke er meget gang i den biks lige sådan på en kort bane. Altså, det der kan være sjovt, hvis man skal have noget med Mærsk, det er jo, at man klipper svisser ud, og man får noget udbytte snart. Så hvis man går sådan og gerne vil have en gratis billet til svisser, så kan man jo sige, at man køber jo lidt måske Mærsk-aktien, så falder den selvfølgelig, når svisser går ud. Men altså, det er jo, du får i hvert fald et nyt selskab, du kan boldre dig i, hvis du har lyst til det. Og kigger vi på Nobia, den hedder jo Mærsk Oil i starten. Noble. Ja, Noble, ja. Hvad hedder det nu? Hvad var den hed? Drilling, ja, det er rigtigt. Mærsk Drilling. Det var jo ikke sådan en god historie til at starte med, men Noble, hvad hedder det nu? Den har da klaret sig noget bedre det sidste stykke tid. Så altså, det er jo altid sjovt at få sådan en billet med på et nyt selskab. Michel Nørgaard, investorerne er altså ikke så vilde med transportselskaberne i disse tider. Altså, vi har også set det netop på både DSV og på AP Møller Mærsk. Hvordan har I det med transport over Jyske Bank? Jamen, jeg kan godt forstå, at investorerne er en lille smule påpasselige, og det vidner jo også om deres høj grad deres årsregnskaber. Der, når vi kiggede på guidance, altså forventningerne til 2024, der var meldingerne jo også, at det er meget usikre tider, der vi bevæger os ud i. Der er rigtig meget geopolitik, der gør, at vi skal kunne manøvrere rundt i de her oprørte farvand, om man så må sige. Netop at vi skal transportere på andre måder, end vi har gjort tidligere. Det er ikke den lige vej, men det kommer til at tage længere tid at transportere, når man skal rundt hele vejen om Afrika, som Lars også siger. Så helt klart, så er det noget, som man skal være påpasselig med. Det er selvfølgelig noget, der kan være med til, at når det tager noget kapacitet ud, fordi du bruger omkring 10-14 dage længere transporttid, når du skal hele vejen rundt om Afrika kontra igennem Rødehavet. Så der tager du noget kapacitet ud, og det kan selvfølgelig give noget boost til hvad hedder det, fragtraterne på den helt korte bane, men der er ingen tvivl om, at det her det kan være noget, man skal holde øje med. Jamen, betyder det, at folk de er mere tilbageholdende med at købe, eller hvad kommer der rent faktisk til at ske her? Så jeg kan godt forstå, at investorerne de holder lidt fingeren væk for rederierne generelt set hele vejen rundt. Og jeg går ud fra, at I har dækning på nogle af de store selskaber her hjemme, Mærsk og DSV, Michel, og den kan man selvfølgelig læse altså inde på jyskebank.dk aktieanbefalinger for at få de fulde analyser. Lars Persson, ja. Ellers så skal vi altså også tale om våben, for ja. Det var jo altså blandt andet i går, at SVM-regeringen var ude at præsentere sin plan for styrkelse af det danske forsvar. 40 milliarder ekstra skal tilføres forsvaret over 5 år. Øger det din appetit på forsvarsaktier? Ja, altså man kan jo sige, det skulle man have gjort for længe siden, men det ser alt det, man skulle have gjort. Ja, men man kan jo bare se, at de er kommet for at blive, de her store investeringer i forsvaret, og så man kan jo godt overveje at købe sig en forsvarsaktie eller to. Måske skal man købe nogen, der er sådan ude i periferien lidt, hvor at man kunne tage sådan noget mild defense, eller den der, vi talte om, W5C, hvor at det er sådan noget, hvor at de hjælper til at hvad hedder det nu, at militæret, men ikke direkte måske laver kanonerne, altså hvor de laver noget udstyr til, for eksempel at man kan høre bedre i kampzoner, eller den der W5C, som vi talte om, det er den der svenske, hvad hedder det nu? Jamen, du kan også se, jeg er helt blank, ja, jeg slet det er fordi, ikke huske de der selskaber. Nej, det er fordi noget tid siden, vi talte om den, hvor der var en lytter, der spurgte, og vi talte lidt om den, og, eller kan tyde, 4C Group, hvor de laver sådan nogle animation, eller sådan noget, ikke animationer, men sådan noget, hvor du ligesom leger dig igennem, altså hvor du ligesom er flysimulationer og kampsimulationer og sådan noget, det de arbejder med, sådan så at du ligesom bliver trænet til at forstå, hvad der foregår på slagmarken. Så er det mere den slags sådan, lidt ude på sidelinjerne selskaber, du vil kigge på? Det er i hvert fald nogle af dem, der ikke er steget så meget, og hvis vi skal putte nogle penge i noget, altså hvor vi skal gøre vores soldater bedre, så er det jo noget af det her, sådan, så man bliver trænet i kamp. Det er jo lidt svært at bare sætte dem ned i en krigssituation, og det er jo også det, man ser. De skal ligesom have noget træning, inden de bare kommer ud på slagmarken. Ikke? Så det. Og så en helt anden ting, det er jo, at de skal jo også have nogle steder at bo. Nu kan man se, at hvad hedder det nu? Monberg Thorsen er stedet rigtig meget. Hvem skal have nogle steder at bo? Ja, altså soldaterne. Altså MT Højgaard for eksempel kunne godt være en af dem, der skulle ind og renovere kasernerne. Det er bare en måde. Altså vi siger jo, at alle kasernerne har det virkelig dårligt. Der er skimmelsvamp, det er dårlige forhold, de bor under. Så de skal jo have noget, sådan så man får folk til at blive lidt længere og alt det her. Så ikke bare med, at der er krudt og kugler nok, og man har den rigtige uniform, og der er materiel, men man skal jo også have nogle kaserner, der ligesom er tilsvarende. Det nytter jo ikke. Det er dem fra 60'erne. Altså det, der putter vi vores skolebørn hen. Men der er jo ikke, der skal jo ligesom være nogle tilsvarende kaserner, fordi det er unge mennesker, der kommer ind. Så der er nogle muligheder der, som man måske ikke har set. Så, men hvis vi lige tager hurtigt regnmetals regnskab, fordi det var jo virkelig godt. De forventer 10 milliarders omsætning i 2024, og de endte på 2,7 milliarder for 23. De udbetaler stort udbytte. Sidste år udbetalte de 4,3 euro, og nu udbetaler de 5,7, og markedet havde forventet 5 euro i udbytte. Så ja, og deres driftsresultat blev 918 millioner euro, og sidste år var 769 millioner, og analytikerne havde forventet 916 millioner. Så en lille bitte smule bedre end forventet. Så ja. Og man kan også se, hvis man lige læser Saabs regnskab, så er det jo en kæmpe ordrebeholdning, og nu når Sverige er kommet med i EU, jamen en af de første, der lagde en ordre, det var jo Polen, de bruger så også 4% af deres BNP, og man kan så forvente sig, at måske der kommer endnu flere ordre for NATO-lande. Så ja, og Saab, de aktiesplitter her i forbindelse med deres regnskab, så ja, der er også sjove ting på vej der i den aktie. Saab, som er den aktie, Lau Svendsen ville vælge, hvis han fik 10.000 i hånden og skulle ud og købe forsvarsaktier, det spurgte Jørgen Vester ham nemlig om i går, og det kan du altså læse ind på jørgenvester.dk. Jeppe Kirk Bonde, altså i mange år, så var forsvarsaktier sådan noget, det taler vi ikke om, og de store institutionelle investorer, de var i hvert fald holdt fingrene fuldstændig væk fra den slags, fordi det var, ja, dårlig karma, eller hvad ved jeg. Først og fremmest, den slags sådan følelsesmæssige holdninger ind i investeringsverdenen, er der plads til det? Ja, men man kan sige, du skal også være klog omkring det. Og da, altså jeg købte godt op i våbenaktier, inden Rusland gik ind i Ukraine, og det viste sig at være rigtig smart. Men dengang tænkte jeg også, er det nu etisk at gøre, og hvordan er det med det? Og så tænkte jeg det grundigt igennem. Og altså, vi kan ikke have et forsvar uden våben, og jeg kunne være nogen, der skal investere i de våben, og jeg kunne blive nødt til at gøre det. Så nogle andre ting, hvor man kan sige tobak, og nogle oliefirmaer osv., som jeg, hvad kan man sige, investerede i en gang, og som jeg stoppede med at investere i, fordi jeg mente, de gjorde skade på verden. Men der er nogle andre, som gør nogle nødvendige ting, som der er nogen, der ikke kan lide, og nogle andre, der godt kan lide, men som alt i alt godt kan tage en vurdering af, om det er etisk at investere dem, og med våbenaktier, der mener jeg, det er meget etisk. Og jeg tog dem endda som en etisk, altså som at sige, vi er simpelthen nødt til at have mere af det her. Så det er meget etisk at få investeret det her nu, fordi at jeg ikke gør det, det er simpelthen altså uforsvarligt, så står vi i en meget dårlig situation. Okay, så der tog du altså en holdning til det, inden at der sådan for alvor var krig, i hvert fald Rusland-Ukraine-situationen. Ja. Okay, har du dem stadigvæk, Jeppe? Ja, så jeg har været rigtig glad for Rheinmetall for eksempel, og for Lockheed Martin og Northrop Grumman. Okay. Og Rheinmetall stiger over omkring 3% her til morgen på regnskabet, så ja. Ja. Ellers så var gårsdagens vilde bevægelse herhjemme, Chemometec, der faldt 17% på nyheden om, at de skulle have en ny CEO. Martin Helbo Behrens overtager fra Rasmus Kofod, der kun har siddet der i 8 måneder. Han tog over fra Sten Søndergaard, der sad der fra 2020 til 2023, og tidligere sad Michael Eising altså i chefstolen. Det er sådan lidt hurtige chefskifter, vi ser i det der selskab. Michel, i sig selv, altså sådan teoretisk set, hvis man kigger på et selskab, der skifter chefer så tit og så ofte igennem en kort periode, er det et problem? Det kan i hvert fald godt give nogle signaler om, jamen er der styr på forretningen, siden at man ser nødvendigheden for, at man skal blive ved med at lave så stor udskiftning på ledelsesgangen. Hvad er egentlig årsagen til det? Er det, fordi man ikke har den rigtige, der sidder derinde? Er det en ny strategi, man vil køre igennem, hvor man vurderer, at der er nogle andre, der er bedre til at eksekvere den? Eller hvad er det? Er det nogle fejlagtige produkter i pipeline, eller er det nogle fejlagtige opkøb, eller så videre? Så helt klart, det stiller væsentligt flere spørgsmål end svar, når det er, at der sker så mange ledelsesskift på en gang. Og der er det klart, at der har Chemometic en kæmpe opgave for ligesom at gå ud og besvare det og komme med nogle fyldestgørende svar til investorerne, så de bliver holdt i hånden her. Lars, har du et blik for, hvor aktien den handler i dag? Ja, den er en lille smule oppe her i dag, men noget af det har jo også været, fordi der har været en hovedaktionær, der har været uenig med, hvad man har truffet af beslutninger, og så gået ind i bestyrelsen igen, og derfor har man sådan set et par direktørskifte, men det er jo en virksomhed, der egentlig er drevet, altså i hvert fald, når man ser indtjeningen rigtig godt i 20, der var omsætningen 214 millioner, i 23 var den 442, og i 20 var bundlinjen 59, og i 23 var den 179. Så det er jo ikke driften af selve selskabet, det er jo mere sådan, ja, så hvad det lige er, der har gjort, at den nye administrerende direktør blev fået et farvel og tak, det ved vi ikke noget om, men det er jo rigtigt, at man bliver en lille smule rundt forvirret, også når der så har været en gammel hovedaktionær, der var lidt utilfreds med dem, de havde sat ind på pinden, da han egentlig havde trukket sig, og så man kom ind og begyndte at lave noget om. Altså det bliver sådan lidt urolighed, og det er ikke så sundt, vel? Så nu skal vi have noget ro, og forhåbentlig en direktør, der kan sidde der en 20-30 år, og så kan man få en stille og rolig forretning, der kører ud. Det var også lang tid. Ja, ja. Nå, men der var ikke kun vilde bevægelser, der var også som altid vilde udtalelser i finans. Det var der altså også i går. Alex Karp, der er CEO i Palantir, han var ude at sige, jeg har bare sådan frit oversat det til dansk, short sellers elsker at trække amerikanske selskaber ned, så de bliver i stand til at betale for deres coke. Og ja, det var ikke sodavand, han snakkede om, tror jeg. Jeppe, først og fremmest, kan du egentlig gå short i dine positioner, eller er du kun lang? Det kunne jeg sagtens, men det gør jeg aldrig. Hvorfor? Jamen, det er fordi, hvad kan man sige, på standard korte positioner, så har du, hvis markedet i gennemsnit går op med 7% om året, og du vælger en tilfældig aktie og går ned på den, jamen, så går du gennemsnit ned med 7%. Så du skal jo så, har du sådan 14% forskel mellem de to, som du skal kæmpe imod. Så der er nogen, der er rigtig dygtige til at analysere aktier med nogle af de bedste folk fra Harvard osv. Og så ender de med at have et meget, meget gennemsnitligt, hvis endda det resultat fra det. Og det er jo så ikke så imponerende. Så har du den problemstilling, at når du køber en aktie, så har du jo limited liability. Det vil sige, hvis aktien går i nul, jamen så har du tabt de penge, du har investeret, men det var så det. Men der har du det modsatte på en kort position. Der har du, hvad kan man sige, limited upside. Så hvis aktien ryger hele vejen i nul, jamen så har du så tjent det maksimale, du kan tjene på den. Men omvendt, så hvis aktien den bare bliver ved med at brage dig opad, så lad os sige, at nu var gået kort på Novo Nordisk helt tidligt eller sådan noget, så er der ingen grænse for, altså, der er jo i princippet ikke noget grænse for, hvor stort et selskab kan blive, hvis vi, det kan du så ryge på hele nedtur. Og så kan, hvad kan man sige, alt det, du har stående på hele aktiekontoen, sådan set ryge. Og der, hvad kan man sige, at jeg prøver generelt og have en aktieportefølje, hvor jeg har ikke lyst til at miste det hele. Jeg vil meget gerne have, at i selv de værste situationer og så videre, jamen så hvis der bliver krig og alt det går galt om, så har jeg da mine våbenaktier til det. Hvis der nu bliver hungersnød, så har jeg da noget landbrug, der producerer nogle fødevarer. Hvis nu det sker så, og der på samme måde, så vil jeg ikke have sådan en kort position, en lille position, som ligger lige derovre og beskytter mig en lille smule, hvis markedet nu går lidt ned. Jamen til gengæld, hvis det går helt op for den, så ryger det hele. Altså det er en Det er altså meget farligt, i hvert fald meget risikabel leg, havde han kaldt det, og begive sig ud i at shorte aktier. Men er det også sådan, som Palantir CEO her er inde på, altså er der sådan noget moralsk forkert i det, Jeppe? Nej, det synes jeg ikke, der er. Jeg synes det er nærmere, altså det er rigtig uretfærdig udskilling, der kommer tit af shortsellers. For det, de ofte gør, det er jo, at de kommer med nogle problemstillinger, som de hiver frem. Og det er lidt at skyde budbringerne, eller hvad man hedder. Altså, hvis ikke der er noget i det, altså når de kommer med en rapport, som er negativ om et selskab, og som forklarer, hvad de mener, der er galt med det selskab osv., så må folk jo bruge deres kritiske sans til at læse den rapport. Og så kan jeg også gå nogen blive informeret af det og sige, om har de nogle retfærdige kritikpunkter, eller har de ikke? Og så det er jo en hjælp til os alle sammen at få sådan en rapport med nogen, der kigger kritisk på det, i stedet for at du kun har rapporter fra investeringsbanker, der har en masse samarbejde i forvejen, og måske bare har en lidt for. Altså, jamen hvis de altid bare er positive, og de altid kun ser de gode ting, så bliver sådan en rapport lidt kedelig. Så er det jo meget rart også at have nogen, der bare kun er kritiske og finder alle kritikpunkterne. Mm. Og hvis de så rent faktisk har gransket kloge mennesker alle kritikpunkterne igennem, og det egentlig ikke har endt med at finde ret meget, så er det jo også rart at få at vide. Og så gør jo så, når du køber en aktie, jamen, så får du jo en mere retfærdig pris, hvis den rent faktisk er blevet slosset op og ned af nogen, der prøver at finde de gode argumenter, og nogen, der prøver at finde de negative argumenter. Og det er jo næsten sådan, hvis retssystemet fungerer. Du har to advokater, som står, og den ene, han kæmper med alle de argumenter for, at ham der, han skal gå fri, og den anden, han kæmper med alle de argumenter der, for han ikke skal, og så ender du faktisk med at få det mere fair resultat, end at kun få sådan en, der siger, jamen, jeg skal nok være fair og neutral og tage begge sider. Jamen, det er der ikke nogen, der gør. Så bedre at få en, der går ekstremt den ene vej, en ekstremt den anden vej, og så selv kigge på, hvad de begge siger. Michel, har vi brug for shortsellers i finansmarkedet, som kan pege på nogle steder, hvor der måske er et eller andet rod, eller hvad vil jeg? Altså nogen, som graver dybt ned i data og den slags, og ser noget, som vi andre ikke ser? Jeg ved ikke, om vi decideret har brug for det, men det er i hvert fald noget, der er kommet for at blive. Og jeg synes, man igen, som du selv siger, Jeppe, er det godt at have begge lejre. Altså du ligesom har den ene advokat efter den anden advokat på den ene og den anden side. som går ud og siger, så jeg vil ikke sige, at man ikke skal kunne gå ud og lave short selling eller ej. Det er simpelthen noget, som er op til den enkelte at gøre. Så om det er rigtigt eller forkert, det synes jeg er op til den enkelte at vurdere. Det er torsdag i Millionærklubben, og jeg har besøg af Lars Persson, af Jeppe Kirk Bonde og af Michelle Nørgaard, og vi skal tale interessante investeringsmuligheder resten af timen. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer ind til programmet, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte det besked med Mio. Hvor finder man de bedste investeringer PT, og hvilke dele af aktiemarkedet er stadigvæk attraktive? Det får du altså panelets bud på her i dag, og siden du er special guest Jeppe Kirk Bonde, så tænker jeg, at vi lader dig og dine perspektiver fylde lidt mere end de andres. Først og fremmest, er det let for dig lige for tiden at finde attraktive investeringsmuligheder derude i markederne? Ja, der er masser af gode at vælge imellem, men altså, så kan man vælge creme med dem. Men ja, det er ikke sådan, jeg sidder og græder over mulighederne. Jeg synes, der er rigtig mange selskaber, der har god profit, god vækst og rigtig gode muligheder i fremtiden. Så dem er jeg glad for at have på det følge. Og hvor kigger du hen? Altså, går du både sådan regionalt til sagen, eller er det også sådan diversificeret ud fra, hvilke sektorer du gerne vil have i porteføljen? Altså, det vokser sådan organisk. Jeg har 2.000 selskaber, som jeg kører automatisk data på hele tiden. Og så inden for dem er der så omkring 200 selskaber, som jeg så hele tiden kigger meget, meget tættere på. Og hvor mange ender i porteføljen? Jamen, der er så 56 lige nu. Okay. Og man kan sige, det er ikke tilfældigt, hvordan de kommer ind, men det kan for eksempel være, at der er et selskab, som jeg kender godt til, men de har en ny leverandør, og så kigger jeg nærmere på den leverandør, og ender med at tænke, den leverandør, det var da egentlig en spændende leverandør, og de har gang med det. Jamen, den må jeg hellere sætte ind sådan, så hvis, altså, så den er måske ikke helt interessant nok til at investere i der, men den er interessant nok til at følge lidt mere med i. Det kan være, at på et tidspunkt bliver den så interessant, at jeg skal kigge rigtig meget i den, så skal jeg til at grave dybt i den og finde ud af alt, hvad der overhovedet er, og vide om den. Og så kan det stadigvæk, altså typisk så investerer jeg jo stadigvæk ikke, så jeg bruger lang tid på at kigge på en aktie, og så efter lang tid vurderer jeg, den skal jeg ikke have. Men så på et tidspunkt bliver den måske interessant, og så kan noget af de noter og de, hvad kan man sige, ændringer, jeg har lavet i mine værdiansættelsesmodeller osv., de kan så komme til pote der. Hvor tit handler du? Jamen, det er omkring en gang om ugen. Men det er alligevel meget. Altså, der bliver skiftet ud en gang om ugen i porteføljen? Ja, men så er det jo en position, hvor der bliver solgt lidt fra, eller en position, der bliver solgt lidt, eller købt lidt til osv. Så det ender alt i alt med at være relativt lav sådan omskiftet. Men det er ikke, altså, når jeg investerer, det er jo typisk med en meget lang tidshorisont. Jeg vil gerne egentlig holde aktierne for evigt, men i gennemsnit så holder jeg dem kun 2 år. Og det er jo så bare, fordi verden ændrer sig, priserne ændrer sig osv. Så er der nogle gange noget andet, jeg endnu hellere vil have. Okay, så din en-ugeshandler, det handler mere om balancering her på porteføljen? Jamen, der sker jo det, at der er en aktie, der er interessant, og jeg har den, men så bliver den bare endnu mere interessant, eller noget andet bliver mindre interessant. Og så, jeg har altid alle aktierne rangeret for, hvordan min værdiansættelse er i forhold til priserne, og hvordan de passer risikomæssigt ind i resten af min portefølje. Og hvis den rangering, den inden for en vis margen, ikke matcher op med, hvad jeg har i porteføljen, jamen så er der jo en anden ændring, der skal laves. Og det kan så være, at der er noget, der skal helt ud, eller det skal justeres lidt på. En af de aktier, der har fundet vej til din portefølje, Jeppe Kirk Bonde, det er Meta, som jo altså ellers har været en aktie, som også er blevet skældt lidt ud, i hvert fald i forhold til, at den har været en del af de her Max 7, og som er steget helt sindssygt meget og trukket, eller skævvredet marked, er der i hvert fald nogen, der synes. Hvorfor skal den aktie bo hos dig? Jamen altså, så i forhold til, hvad nu koster den så noget mere selvfølgelig, men bare fordi en aktie er steget meget, så kan man sige, hvis profitten også er kommet op, og vækstmulighederne stadigvæk er der osv., så kan det jo stadigvæk godt være en rigtig god deal. Og det er lidt som at sige, hvis du går ned for at købe en Coca-Cola til $1, men så får du videre til 1 liter, men så pludselig kan du få en 2 liter til $2 i stedet. Så er det, som at sige, ja, så betaler du det dobbelte, men du får også det dobbelte. Og i forhold til, hvor meget profit de har, hvor meget vækst de har, og hvor meget de ligesom teknologisk er inde i de rigtige ting, så er den rigtig interessant til 1,2 billioner i dag. Jamen, hvad er det for nogle fremtidsperspektiver, du ser for Meta? Jamen, så de er rigtig gode inden for kunstig intelligens nu. Jeg er ikke så glad for ham, deres chief science officer, af sådan etiske årsager. Jeg synes, han er en farlig mand, Jan LeCun. Men hvad mener du med det? Jamen, altså, han ser ikke nogen risiko i AI grundlæggende. Han ser fuld fart frem, og han har en eller anden idé om, at hvis verden bliver fyldt af mange små AI, så neutraliserer de ligesom risikoen ved hinanden. Men det er lidt ligesom, hvis alle har atomvåben, og alle har Godzilla, så går det altså ikke verden til et sikrere sted. Så det, jeg ved ikke, hvordan en så klog mand, som har, kan man sige, kaldes en af kunstig intelligens fædre, så en af de tre mænd, der skrev et af de vigtigste papirer, at han har den tilgang. Men ja, som, det er måske lidt, at han vil gerne være sådan en Oppenheimer-type, der laver noget meget farligt. Det kan også være, at han bare vil sige noget vildt, fordi så får man tale tid som regel. Okay, så Jeppe, på trods af det, at der er en mand, som du synes er lidt farlig, som har en ret vigtig funktion i det selskab, så ser du altså gode perspektiver for Meta fremad. Det gør jeg helt sikkert. Jeg synes også, de har været gode. Altså, de har selvfølgelig fået meget kritik for, altså, hvad Instagram gør ved folk osv., men de har så også lagt meget arbejde i at gøre det lidt bedre. De kunne selvfølgelig gøre det meget bedre, men jeg synes, de gør det meget bedre end for eksempel TikTok, på hvordan, altså, hvad for noget content deres algoritmer viser til folk osv. Og de har også ramt en god balance med, at de får rigelig kritik, det er så måske en dårlig balance, men de får rigelig kritik både fra den demokratiske fløj og den republikanske fløj, for at de bliver ligesom misbrugt af de andre osv. Så og der, man kan sige, hvis man får kritik fra begge sider, så kunne man måske på en eller anden måde vende til at få ros fra begge sider. Så det er måske en mulighed der. Så minus minus giver plus? Ja, altså minus minus her giver måske desværre ikke plus, men det kan måske vendes. Men nu nævner du selv TikTok, Jeppe, og de var jo altså til debat i går i repræsentanternes hus, hvor man blev enige om et lovforslag, der skal begrænse brugen af TikTok, og jeg ved godt, der er lang vej til, det bliver en lov, fordi senatet, de ser ikke ud til lige sådan at gribe den, i hvert fald i første omgang. Der er 170 millioner daglige aktive brugere i USA og 7 millioner små virksomheder. Altså det er et ret vigtigt redskab, det her TikTok til sydlande. Det er det sikkert også her i Europa. Jeg ved ikke præcis, hvor mange der bruger det her i vores del af verden. Hvis nu, at vi forestiller os at lege med det scenarie, at TikTok bliver forbudt i USA eller bliver solgt, skal sælges til en amerikansk virksomhed eller noget i den retning. Jeppe, hvad kan det komme til at betyde for Facebook? Ja, så man kan sige, om det bliver styret fra Kina eller om det bliver styret fra USA, gør ikke direkte så meget i forhold til, hvor mange penge Facebook de tjener. Fordi altså, det er så mere, at Kina måske kan putte en lidt mere politisk vinkel ind i det content, så folk skifter holdning. Du kan jo se, hvis du skal ændre folks holdning over tid, du kan ikke ændre folks holdning ved at vise dem en artikel, der viser noget. Men hvis du viser folk de samme ting på en lidt måde, de ikke engang opdager over lang tid, så kan du godt ændre folks holdning lidt. Og der kan man sige, det er jo så en kamp, som vi kan kæmpe over de næste 50 år. Men hvis du kan ændre folks holdning lidt år efter år, så efter 50 år har du måske ændret en befolknings holdning fuldstændig. Men man kan sige, bare det, at der er lidt irritation til TikTok. Nu skal TikTok bruge en masse tid og kræfter og energi på at, altså på at håndtere det her. Og hvis de skal, hvad kan man sige, sælge en del af forretningen fra, så skal de jo forhandle med alle mulige forskellige osv. Det bruger en masse ledelsestid og kræfter. Og alt det er jo så kræfter, der ikke bliver brugt på noget andet. Så hvis direktøren han nu skal tage stilling til en vigtig ingeniørbeslutning, og så siger han nej, fordi han har et vigtigt møde med nogle andre, så misser de måske lige en ting der. Og hver af den, hvad kan man sige, det gør måske ikke noget, men altså hver hundrede gør måske rigtig meget. Og det kan så være Facebooks lille glæde, at faktisk så deres Reels allerede blevet ret konkurrencedygtige over for TikTok. Og hvis det så lige er det, der gør, at TikTok lige får sådan 6 måneder, hvor de ikke er helt op på dupperne, så er det jo, så kan det måske være rigtig, rigtig vigtigt. Altså, ja. Og nu går det så ud over TikTok, lyder det på den korte bane, i hvert fald i USA, men Jeppe, sådan regulering generelt set, og hvad hedder det, stater og regeringer, der begynder sådan at få øjnene op for, at vi skal måske gøre noget i Europa, der er vi altså også lidt ops på, at de skal ikke have altså måske helt så meget råderet, som de har haft i en periode i de der sociale medier. Er det noget, der spiller ind på dit syn på Facebook eller på Meta? Ja, og hvad kan man sige, der er jo mange ting, vi kan tage fra den måde, man også fik altså de debatter omkring fjernsyn i gamle dage og så videre, altså hvad skal man have lov til at vise til børn, hvad skal sendes i hvilken sendetid og så videre. Der er masser af ting der, som der er direkte pendanter til i sociale medier, hvor at, og så kan man sige, så er der en masse fra USA omkring ytringsfriheden, og ytringsfriheden er selvfølgelig altså 100%, men minus, du må ikke nogen bestemte ting, og du kan sige, du kan heller ikke have et medie, hvor alle bare må spamme, så bliver det jo bare altså råbe i munden på hinanden og så videre, så der skal være noget kontrol. Og inden for det, der skal man jo ligesom finde ud af, hvad er de meget små ændringer der kan gøre en stor forskel. Groft sagt, hvor vi siger, den lille ting der vil altså ikke være en kæmpe indskrænkning i ytringsfriheden, men den vil godt nok hjælpe meget på vores allesammens oplevelse af de her ting. Og der kan man sige, det allerbedste der var måske, hvis Facebook de selv kunne være endnu bedre til at gå foran, fordi det er svært ved at lave den gode regulering, det er jo, at man skal vide, hvad det er, man skal tvinge den til. Vi har godt alle sammen set, at der er et eller andet problem. Men det er så lidt svært sådan at lave, altså at skrive ned på papir præcis, hvad det er. Så vi kan godt så identificere problemet, og måske kan vi også på et tidspunkt identificere løsningen. Og hvis vi så har løsningen, og Facebook ikke gider det, jamen, så må man jo så ligesom sige, den må vi skrive klokkeklart ind i reguleringen, og så er det, så, hvad kan man sige, så skal vi gøre det. Men så er, altså, hvis vi har den gode løsning, kan man sige, om de så gør det frivilligt eller bliver tvunget til det, så er det i det mindste en god løsning. Hvor lang tid har den ligget i din portefølje? Det var den allerførste aktie, jeg købte. Altså det er 10 år eller sådan noget? Ja. Okay, så det var ikke en af dem, der ryger ud efter 2 år, kan jeg så forstå? Nej. Okay, og den bliver hængende lidt endnu? Det må man, altså man kan sige, der kan jo altid ske alt muligt, og så må man ændre holdning. Jeg har den i dag, fordi jeg mener, at med den mængde af profit, de kan tjene på den eksisterende forretning og på de nye områder, som de allerede har en stor fod inde i, kan tjene altså flere penge per år over hele deres levetid, diskonteret til i dag i forhold til, hvad den koster. Derfor vil jeg gerne eje aktien i dag. Det er ikke sådan, jeg køber den, fordi jeg skal sælge den videre til nogle andre, eller tænker, den vil folk byde op. Men fordi jeg tænker, altså ligesom hvis jeg altså, køber en bolig og lejer den ud, eller hvis jeg køber en mine, og så producerer den altså noget guld og så videre. Ja, det gør man jo tit. man betaler noget i dag for ligesom at få noget stødt ud hen ad vejen. Og sådan er det med Meta, og derfor vil jeg gerne have den i dag. Men hvis der pludselig sker det, at jeg ikke har samme fremtidsforventninger, eller altså prisen kommer op, og jeg har de samme fremtidsforventninger, så sker der måske et eller andet skridt, hvor den er mindre interessant. Så gider jeg måske ikke have lige så meget af den. Og det kunne være, den blev så uinteressant, så sagde jeg, at den skal slet ikke være i porteføljen længere. Men Jeppe, er det den måde, du går til dine investeringer, så nærmest hver morgen, du vågner op, så kigger du ned over listen, og så ser du, okay, er jeg lige så glad for de her aktier, som jeg var i går? Ja, så det er altid med den idé, altså hvis jeg skulle bygge det hele forfra, hvad skulle det så være i dag? Mm. Og så med den der, altså sådan, ville jeg virkelig investere i den i dag, hvis det var samme? Og så guidet af, altså kan man sige, at jeg skal gerne bruge alle mine kræfter til at fortælle min model, hvordan, altså hvad den så skal fortælle mig, og så gøre, hvad min model fortæller mig. Så det er sådan en proces af at finde ud af, at der er et eller andet nyt koncept i verden, det skal inkorporeres. Nu skal jeg finde ud af, hvad selskaberne skal betale i skat i fremtiden, fordi nu tror jeg måske, at verdens skattepolitik vil gå i den retning i stedet for. Så ændrer jeg det i modellerne. Men det er den der så på, hvordan jeg værdiansætter alle aktierne, og så er der måske pludselig noget der, som gør, så skal jeg zoome ind på det. Og med hver værdiansættelse, jeg laver af et selskab, der lærer jeg et eller andet nyt. Der er altid et eller andet særligt ved et selskab. Og det bruger jeg så, når jeg har været indsat de andre selskaber. Når jeg først har forstået et eller andet område, så kan jeg bruge det til at sige, hvordan, altså med Facebook lærte jeg meget omkring social medie-reklamer i gamle dage. Men det kan jeg så bruge på andre, og så sige, hvor gode er de til at lave sociale medie-reklamer? Hvor gode er de til at lave sociale medie-reklamer? Det må jeg hellere i hvert fald ikke til. Det er ikke så vigtigt til en guldmine måske, men det er vigtigt med nogen, der sælger sko for eksempel. Og så videre. Og hvordan værdiansætter du egentlig? Altså, hvordan er din arbejdsproces, Jeppe? Er det sådan hardcore matematik og tilbagediskontering af pengestrømme, eller hvad gør du? Ja, så alting skal laves om til tal. Mm. Jeg er meget glad. Altså, jeg kan ikke bruge, hvis nogen siger, den er super god, og en anden siger, den er fantastisk. Fordi så er jeg nødt til at spørge, jamen er super god bedre end fantastisk? Og når jeg så først har det om, så er den jo nummer 1, og den der nummer 2, og så har vi lavet om til nogle tal. Mm. Så der er nogen, der har lidt talfobi der, men for mig så er det altså sådan, jeg kan bedre lide at få noget på en skala fra 0 til 10, end jeg kan lide at få det med et eller andet ord der. Og hvis det så egentlig er en fantastisk råd og nogle flere ting, jamen, så vil jeg gerne have det brudt det ned. Jamen, så er det så, altså det råder så over de her tre ting. Så, og så jeg tager alle mine subjektive holdninger og prøver at gøre dem numeriske, og så kan jeg bruge mine modeller til at beregne, hvad ting bør være værd. Og så kan man sige, nu læste jeg jo på finans på CBS, og der lærte vi jo at gøre tingene på en måde. Så blev jeg sendt ud som managementkonsulent, og så fik vi vide, at der var nogle ting, der skulle fungere lidt anderledes og så videre. Og så fandt jeg jo på innovation undervejs, hvor jeg tænkte, det gør man også med det der. Det skulle gøres sådan her i stedet for. Og så er det jo bare dem, jeg har bygget videre på igennem hele min karriere til den holdning, jeg har til alle mulige forskellige grene af værdiansættelse i dag. Så du bruger det bedste af begge verdener. Jeppe, jeg husker sidste gang, du var på besøg hos os, så snakkede vi lidt om, hvad det er, du kan, altså hvad du sådan særligt kan, og så havde du en fantastisk forklaring. Jeg kan ikke huske den ordret, men det er noget med, at der er noget, som er interessant, som mange godt gider beskæftige sig med, men det er så svært. Og så er der noget, som er let, som altså, man hurtigt kan kaste sig over, men det er så kedeligt. Og det, som du beskæftiger dig med tit, det er det, som er både svært og kedeligt. Altså, du sidder simpelthen bare og nørder ned i det. Hvordan bevarer man egentlig motivationen til at være lige der i det felt? Ja, det er nok meget med træning, at man starter ud med at kunne arbejde i en periode, så en længere periode, altså der bliver jeg meget kørt hårdt igennem som managementkonsulent til at bare kunne altså levere nogle analyser hurtigt og altså sidde lang tid og læse nogle rapporter og holde mig skarp på dem og tage de rigtige noter på dem og konvertere dem ind til det der nu skulle leveres og så videre. Og så har jeg jeg er jo meget nysgerrig. Jeg kan godt lide at sidde og læse omkring selskaber. Altså overalt når jeg ser mig omkring, så ser jeg ting der er lavet af selskaber, og så tænker jeg på, hvad altså sådan, når om der er noget maling, om hvem har lavet det maling, når man hvad for nogle altså hvem må de køber deres ingredienser af og så videre. Det kan nærmest ikke lægge det fremme, fordi at overalt så ser jeg bare produkter der er lavet af selskaber, og så tænker jeg, hvad må de tjener, og så kan jeg jo hurtigt gå hjem og tjekke det. Jeg kan lige eller tage telefonen frem og se, hvad tjener de egentlig på det og sådan. Ja. Ej, jeg synes, det er fantastisk. Nå, Michel, tilbage til aktierne. Meta, jeg ved godt, I ikke sådan har dækning på den, men du har smidt den igennem jeres kvantmodel, så vidt jeg forstår. Hvordan, er du enig i, Jeppe, at det er en interessant investering også på de her niveauer? Ja, det er det. Godt nok ser den, nu kigger vi jo lige fra, nu er det et stykke tid siden, jeg havde vores faktormodel med, vores kvantmodel. Så lige for at opsummere det for alle sammen, så kigger vi jo på tre faktorer, som er value, quality og momentum. Og ud fra den, når vi kører den igennem det her univers med mere end 2.000 selskaber, jamen så scorer den altså godt. Så jeg kan godt forstå, at Jeppe stadig har den i sin portefølje. En af de ting, der dog taler en lille smule mod det, jamen det er, at den er jo blevet dyrere, men det ved vi alle sammen. Så det er en af dem, der presser den en lille smule. Men en af forklaringerne er jo på, at de har virkelig været i stand til at kunne levere en rigtig pæn indtjeningskvalitet, så de scorer rigtig højt i kvalitet, men også i forhold til momentum, altså både hvordan markedet ser aktien, der kan de rigtig godt lide den, men også i forhold til analytikerne, de er også rigtig optimistiske i forhold til Meta. Så hele vejen rundt, der er i hvert fald en forklaring på, hvorfor den er blevet dyrere, og hvorfor den ikke scorer lige så højt, når vi kigger på prisfastsættelsen, både i absolut termer og relativt til industrigruppen. Men det er jo forklaringen, som jeg siger, at de har virkelig kunne tjene rigtig pænt, have en høj indtjening, og kunne virkelig levere, at de har kunne løbe rigtig stærkt her i løbet af det seneste år, i hvert fald når vi kigger på Meta. Så ja, jeg synes stadig, det er en interessant aktie, når vi kigger i hvert fald ud fra vores kvantmodel, at have den i ens portefølje. Så jeg er fuldstændig på lige fod med dig. Jeppe, lad os hoppe videre til den næste aktie, som du har lovet, vi skal omkring, og det er over i chipsektoren. TSMC, Taiwan Semiconductors, har du også puttet i din portefølje. Hvorfor det? Jamen, så det rigtig gode ved den, det er, at de har alle de foundries, der kan lave de allerbedste mikrochips, som vi skal bruge til de nyeste fede ting, vi laver, for eksempel AI. Og det er meget svært at lave nye foundries. Det går meget langsomt. Man har sat projekter i gang i USA og andre lande, men det går langsomt. Og det er lige nu, vi har brug for de chips. Og det vil sige, at når deres lange kontrakter for at levere chips, de stille og roligt løber ud, og de får nye kontrakter ind, så bliver de til en meget højere pris. Og allerede som forretning er, uden det, er den allerede meget profitabel, har fremragende vækst, og det kan sådan set bare fortsætte. Men hvorfor kan man sige, hvorfor er den så billig, når det er så fantastisk, og de har næsten et monopol i det marked, de er? Jamen det er fordi, de ligger i Taiwan, og altså hovedparten af deres produktion er i Taiwan, og Taiwan er selvfølgelig truet af deres store nabo, Kina. Og det, hvad kan man sige, det er så det negative scenarie, det er, at det kinesiske luftvåben, de flyver ind over og bomber alle fabrikkerne, eller på anden måde kommer ind og laver skade. Men så frem det ikke sker, så er det så en fremragende investering. Og det så, hvad kan man sige, så det er jo så bare en risikovurdering af, hvis det sker, så er det godt galt for mange, og det går også galt for den. Men i det tilfælde, hvor det ikke går galt for den, der ser det så ekstremt interessant ud. Så sidder du og vurderer sandsynligheden for, om det sker eller ikke sker? Ja, det kigger jeg på hele tiden. Okay, så lige nu lyder det til, at du ikke regner med, at det sker? Nej, jeg har en god analytiker, som jeg snakker med nogle gange, som er en tidligere CIA-gut. Vi har sådan noget, der hedder network service gennem eToro, hvor vi kan booke møder med, hvem vi nu gerne vil snakke med. Så hvis der er en eller anden top-gut i et stort selskab, så kan de booke møder, og så kan jeg snakke med vedkommende. Det bliver så optaget, så der ikke sker noget, det kommer til at give nogle informationer, som man ikke må handle på. Men der kan man sige, hvis der er et emne, som jeg synes er interessant, så booker jeg nogen, jeg gerne vil snakke omkring det, og hvis der er nogen, som jeg snakker rigtig godt med, så booker jeg bare dem flere gange, og så vi har snakket rigtig meget Taiwan, og ja, det kommer jo nok til at blive ved med, sådan så jeg kan være hele tiden sikker på, at mine fabrikker der, de bliver ikke bumpet i morgen. Okay, men Jeppe, det er jo altså en historie ind i den her chipsektor, som har været vanvittig hot igennem længere tid, og det er jo selvfølgelig på kunstig intelligens AI, som jo har været et af de helt store investeringstemaer, men der er jo mange steder at hoppe ind i den der AI-historie, og du er vist også flere steder end lige TSMC, så vidt jeg forstår. Hvordan vælger du ud, hvilke steder er den der værdikæde, du gerne vil være? Ja, så det er jo rigtig godt indtil videre, der har jeg jo valgt de helt rigtige ud i værdikæderne siden. Jeg kom ind i det lidt sjovt i 2017, fordi at mit yndlingscomputerspil hed Dota, og OpenAI's allerførste projekt dengang, det var at lave en kunstig intelligens til det spil Dota. Og der så jeg så selv den kunstig intelligens spil Dota, og så indså jeg, det der, det er jo kreativitet. Det er en hel verden. Så prøvede jeg GPT-2, dengang det kom ud, så langt før alle andre overhovedet havde hørt om noget af det her. Og så har jeg ligesom været med, og det har så gjort, at jeg har været ret tidig med Nvidia og med Microsoft og med TSMC og med ASML og så videre, valgt de helt rigtige ud. Og nu er det nogle af de samme, jeg har med sådan lidt finjustering og så videre. Men hver af dem har en ekstrem central position i værdikæden, med nærmest ingen rigtige konkurrenter, rigtig god profitmål, rigtig god, hvad kan man sige, vækstmulighed inden for, at hele markedet vækster. Og de er alle sammen afhængige af hinanden, så det er sådan en du kan ikke lave et godt foundry uden ASML. Hvis du skal lave det foundry, som Intel nu gerne vil gøre, så er det svært ved det, for de har ikke de samme dygtige ansatte, som TSMC har. Og hvis du skal designe de allerbedste chips, så er det altså smart, at de virker sammen med Nvidias software. Og derfor så er det meget smart bare, og som Nvidias CEO siger, et konkurrerende produkt er ikke billigt nok til prisen gratis. Fordi og det kan godt ændre sig over mange år, men det er jo sådan set lige nu her, vi har brug for alle de chips til at træne AI, der kan give sådan en kæmpe, kæmpe konkurrencefordel. Så det nytter ikke nødvendigvis at vente helt vildt længe på det. Altså de firmaer, der står helt rigtigt lige nu her, de har fuldstændig fantastisk mulighed. Dem der skal, der jo egentlig kunne investere i at lave noget konkurrence osv., hvis de gør det, så sætter de sig selv bag efter med flere år. Og det kan være så dyrt, så det er, hvad kan man sige, så vil du hellere bare betale nogle masse penge, end du vil ende med at tabe og falde helt bagved i kunstig intelligens. Så alle dele af den der værdikæde, du taler om, er sådan set ret vigtigt, for vi får sådan den store version af AI, kunstig intelligens, i vores verden. Men det betyder vel også, Jeppe, at hvis en af dem falder, hvis der skulle ske et eller andet i en del af værdikæden, så kommer det til at gå ud over dem alle sammen. Det gør det, og der kan man sige, det er også noget af det, der det er så sådan lidt... man kan sige, der er ikke sådan nogen far direkte for, at Kina for eksempel indtager Taiwan og snupper hele semiconductor-produktionen, fordi at de er så afhængige af at få ting fra andre lande osv., så der holder sådan NATO-alliancen nogenlunde. Men i forhold til, altså de skal alle sammen arbejde sammen, de gør det på nogle lange kontrakter, de har gjort det i mange, mange år på fornuftig vis, så der er ikke noget, der sådan indikerer, at de pludselig skulle blive ufornuftige og gå i, Rasmus modsat forhandlingsposition. Okay, godt. Så dem, du satser på her, det er altså Microsoft, ASML, Nvidia og TSMC. Ja. Lars Persson, er det nogle aktier, du kunne finde på at hive ind i din portefølje? Altså nu er jeg jo ikke så meget til de her amerikanske, jeg følger jo mere det nordiske marked, så jeg er ikke lige sådan faldet over dem, men det er jo nogle af dem, man fanger, hvis du køber en bred global fond for eksempel, eller køber en amerikansk fond, så er det jo der, vi ligger vægtet, og det betyder også, at hvis de falder, nu var der nogle af dem, der havde det lidt skidt i går, jamen så falder alle indeksene næsten, ikke, og omvendt, hvis bare det... De bare stiger en lille smule, jamen så er du med og drøner op. Så ja, jeg har ikke taget dem med. Og så kan man altid sige, som Jeppe siger, jamen de står et rigtig godt sted og fremadrettet osv. Og sådan noget. Men det føles også lidt mærkeligt for eksempel at købe Meta nu her, all time high. For et halvandet år siden, så var den i kurs 2 eller i kurs 100 dollar, ikke? Og nu er den i 500 eller et eller andet omkring, ikke? Og omvendt semiconductor. Jamen, vi har jo lavet et monopol, og det er jo lidt mærkeligt, at vi har sagt ja til et monopol, at der er en, der kan levere de rigtige chips, så ja. Men nej, jeg har ikke købt nogen af dem endnu, jeg kommer heller ikke til at gøre det. Jeg synes, at min portefølje må klare sig uden, fordi vi kigger på det nordiske marked. Ikke? Jeppe, Lars Persson, han er inde på, at når en aktie har kørt op, op, op i ganske lang tid og ligger på sådan en helt vanvittig høje niveau, og så kan det være svært at hoppe ind i den. Har du det på samme måde? Nej, det synes jeg overhovedet ikke, man skal have den mindste frygt for, og du skal heller ikke være bange for, at en aktie er gået helt vildt meget ned. Mm. Altså, så kig på, hvad den koster i dag. Og så er det den pris, du betaler. Du betaler ikke den pris, den kostede engang. Og altså, det nemmeste i verden, det er jo at kigge retrospektivt og sige, hvad man kunne have gjort engang. Det får du bare ikke nogen ekstra gevinst for. Så hvis, altså, helt grundlæggende, hvis du har et simpelt eksempel, hvis du har et selskab, der prøver at starte en ny mine, og de laver, og de ved ikke, om der er noget guld der, og så finder de ud af, at der er noget guld. Men det er jo en anden pris, så kan du ikke sige, og du kan ikke sige sådan, om da jeg købte den, tænker jeg skulle sælge den til 120 dollars sådan noget. Men hvorfor er det? Altså hvis pludselig de har fundet guld, og nu er den altså meget, meget mere værd på grund af det, så skal den selvfølgelig koste en masse mere. Og der er jo mange ting, hvor vi bliver mere klare over nogle ting, at der er nogle problemstillinger, der holder folk tilbage, men når de så forsvinder, så altså, og så er spørgsmålet bare, hvis noget, det bliver tre gange så meget værd, og prisen den fordobles, så er det jo blevet en endnu bedre investering i dag. Michelle, du har en kommentar, kan jeg sige? Ja, det har jeg, fordi at, som du også selv siger, Jeppe, alting kommer med en pris, og en af forklaringerne på os, altså kvalitet koster bare penge, og det må man bare, Meta er jo et klokkeklart eksempel på det, blandt andet. Men anden ting er også, hvis vi kigger på både i 2024 og 2025, når du så spørger analytikerne, jamen så IT-sektoren, det er en af de sektorer, som forventes at levere den allerpæneste indtjeningsvækst overhovedet, når vi kigger på alle de her sektorer, der er hele vejen rundt. Og den stærke indtjeningsvækst i IT-sektoren, det er jo ikke noget nyt fænomen. Vi har jo set det over det hele. Det er også en forklaring på blandt andet, at mange af selskaberne har kunne retfærdiggøre de her pæne aktiekursstigninger, som vi rent faktisk har set. Så det er en af forklaringerne på det, og der er i hvert fald ikke, ser det ikke ud som om, at der er noget, der er ændret her i forhold til det fundamentalt set. Og når vi kigger på alle de sektorer, som vi har, så må vi også bare sige, at momentum er virkelig højt her. Det er den sektor, som vi oplever det allerstørste momentum. Ja, det er også dem, der er steget mest nærmest i IT-sektoren. Men der er altså også noget, der er begrundet for, hvorfor det er, de er steget så pænt, og at det kan altså fortsætte fremadrettet. Ikke mindst også, fordi vi kan se, at det ikke kun er drevet den her fremgang, er ikke kun drevet de her syv store Magnificent Seven, som vi ser, men det er bredt langt mere ud, end vi har set tidligere. Og derfor tror vi også, at denne her momentum, der også kan fortsætte i hvert fald i et stykke tid endnu. Mm. Jeppe, det sidste emne, du har taget med til os, vi skal tale om, det er Kina. Altså en hel region, havde jeg sagt. Er der interessante investeringsmuligheder i Kina lige nu? De interessante muligheder er desværre overskygget af TSMC. Så for mig er nemlig, nu har jeg taget Kina med nemlig som værende, ikke så interessant. Og det er fordi, jeg har så meget i TSMC. Og man kan sige, hvis vi stiller verden op i sådan to store scenarier. Et, hvor der bliver konflikt mellem Kina og Taiwan. jamen så vil det være rigtig skidt for både ens kinesiske aktie og for TSMC. Så i det tilfælde, så er det forfærdeligt for begge. Så der går det nærmest ned med det samme. Men i det tilfælde, at der forbliver fred, så er TSMC så interessant, så den vil jeg gerne have rigtig meget i. Og så ender jeg jo med sådan en eller anden maksimal eksponering, hvor det hedder, jamen så bliver jeg nødt til at have mindre i Kina. Så de muligheder, der er det der, jeg har, hvad kan man sige, nogle stykker. Men jeg kunne sagtens have meget, meget mere Kina, hvis ikke det var, fordi jeg så var så interesseret i den Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, som så simpelthen, ja, den er nødt til at tage hele min eksponering mod den risiko. Men hvad er det for selskaber, du har valgt ud i Kina? Altså, hvad er det for en type, jeg ved ikke, om du har navnene med, men altså, er der sådan en særlig type af selskaber, som er interessante i Kina lige for tiden? Jamen, så dem jeg har, det er Xiaomi og Tencent og Alibaba og China Everbright Environment. Og de er så interessante af nogle forskellige grunde. Alle sammen er relativt billige, og det er på grund af, at folk er meget utrygge ved Kina. Og så kan man sige, at på nogle af de standardmultipler er det også, at man kan sige, tal er ofte sværere at stole på i Kina. Så der skal man altså lige give det en rabat i forhold til det. Men altså, det er nogle, de fire er rigtig fine, og der er også masser af andre gode selskaber. Og forhåbentlig, man kan sige, selvom Kina på mange måder er gået lidt i stå, altså nu har de deflation og, hvad kan man sige, populationspyramiden, den har sådan et stort hak ind i midten der. Og altså, BNP-vækst, nu siger de lover 5% næste år, for det var ligesom det, man havde sidste år, så det er et godt mål og så videre, men det bliver nok ikke helt holdt, eller hvis det bliver holdt, så er det igen med nogle fiflede tal, hvor det, men det er jo stadigvæk, altså verden er forventet til at vækste med 3%, så hvis de falder fra 5% ned til 3%, jamen, så er de jo sådan set bare gennemsnitlige på det. Men der er altså nogle sektorer, hvor man kan sige, hvor de måske har gået. Altså sådan, hvis du har bygget for meget først, så går det jo ekstra meget den anden retning, for så skal du bygge meget, meget mindre pludselig. Og sådan. Så der er nogle steder der, hvor det er rigtig hårdt. Men nogle af de selskaber der sådan set har et rigtig fint hjemmemarked, og egentlig også gør det ret godt ude i verden, så frem at der forbliver fred, og man ikke ender i sådan en situation, hvor der bliver hårde sanktioner, og man derved mister sin investering på den ene eller anden måde, så er de rigtig fine. Og derfor kan de udgøre en lille del ind på det følge. Men Jeppe, nu er der jo selvfølgelig kun et lille udpluk, vi har taget af de aktier, som ligger i dine portefølje. Men, og det kan godt være, det helt tilfældigt, men nu har vi hoppet ned i en meget sådan tech-tunge selskaber på en eller anden måde. Fylder det meget i porteføljen, eller er du mere sådan bredt ud? Det fylder 18%. Okay. Og så kan man sige, så har jeg 10% i finans og 10% i sundhed og biotech, og også omkring det i mine og metal. Og så det er spredt ud over mange forskellige industrier, spredt ud over mange forskellige geografier. Geografisk er jeg en lille smule mere eksponeret end markedsgennemsnittet i Nordamerika og Europa, men det vil stadigvæk sige, hvis markedet måske er, hvad kan man sige, verdensøkonomien balanceret med markedet, der er en 44% i Nordamerika, så er jeg 60% i Nordamerika for eksempel, og lidt mindre i Asien, grundet at jeg har lidt mindre i Kina for eksempel. Okay, den tror du ikke rigtig på, den historie derude, i hvert fald ikke lige nu, kan jeg næsten høre. Men Jeppe, en af de andre store temaer, som har fyldt rigtig meget i finans, det er jo altså, at den her fedme, som fedmetrend, som jo altså også har gjort, at Novo Nordisk er steget rigtig meget, blandt andet Ila og Lili også selvfølgelig. Er du hoppet med på den bølge? Nej, og det er jo den største pinlighed som investor, og som, altså nu er jeg jo fra originalt fra Bagsvær, og der har vi Novo Nordisk, og alle dem fra Novo Nordisk, de har fortalt mig i overvis, at der var det her middel på vej, og at det ville blive vildt godt, og det er simpelthen, ja, det er min store pinlighed, at jeg ikke fik investeret i den. Så det må jeg skamme over til evig tid, desværre. Men du har dog noget sundhed, sagde du, men det er så ikke inden for fedme delen. Nej. Okay. Godt så. En sammensætning af porteføljen, så kan man gå ind og se den der portefølje? Det kan man altid gøre, så hvis man tager sin mobiltelefon og åbner eToro-appen, eller går ind på eToro-hjemmesiden og søger på Jeppe Kirk Bunde, så kan man altid se præcis, hvad jeg har investeret i, hvilke procenter. Okay. Lad os lige vende tilbage til Kina. Michelle, hvad synes I om investeringen i Kina lige for tiden? Der er nogen, der synes, det er uinvesterbart, har de decideret at være ude at sige, og så er der andre, som er sådan lidt... Der er jo også en bund på et eller andet tidspunkt, og måske skal man begynde at samle lidt op. Hvor ligger I? Jamen, vi er neutralt vægtet for hele emerging markets. Altså, man må sige, jeg godt forstår, at der er nogen, der siger, at der er en bund, fordi hvis vi kigger på de kinesiske aktier, så er de jo klaret sig lidt bedre, må man sige, siden oktober sidste år. De er begyndt, vi har sådan måske set bunden, og de er begyndt at kravle en lille smule op, men investorerne, de er meget skeptiske rigtigt over for kinesiske aktier endnu. Vi oplever stadig rigtig mange udfordringer, ikke mindst for ejendomssektoren jo i høj grad, og de har også været meget tilbageholdende med de her stimulanstiltag, som vi jo egentlig havde håbet, der kom videre. Bankerne har dog været ude at sænke deres udlånsrente til boliglån, og det bliver jo rigtig interessant i morgen, hvor vi kommer til at se, at den kinesiske centralbank, der kommer de ud at fastsætter den etårige udlånsrente og likviditetstildelingen også. Og der må vi jo se, synes de, der er yderligere behov for yderligere stimulanstiltag, som kan være med til at gavne boligsektoren her. Det kan i hvert fald være give et smule løft igen til kinesiske aktier, hvis de kommer ud med yderligere stimulanstiltag. Så ja, når du spørger lige nu, så er vi neutralvægtet på den, og vi ser stadig, der er rigtig mange udfordringer i forbindelse med Kina, men de er også billige. Men igen, det kommer med en pris, hvis der man går ind her. Der er rigtig både noget geopolitisk, der er noget politisk, og i forhold til, så hvornår kommer de med de her stimulanstiltag yderligere? Det vælter ind med spørgsmål til dig, Jeppe Kirk Bonde, så lad os lige kaste os i spørgsmålskassen og se, om du kan svare på nogle af dem. Jeg ved ikke præcis, hvad for nogle selskaber du følger, så nu skyder jeg bare for hoften. Rikke, hun skriver blandt andet, Super Micro Computers, det må være lige noget for Jeppe at give en status der. Jeg undrer mig over de kæmpe udsving, som der har været. Det er altså en aktie, som er steget helt vanvittigt her på det seneste stykke tid. Jeppe, er du i den aktie, eller holder du med det? Nej, den har jeg ikke. Man kan sige, at der er mange aktier inden for industrien, som er ekstremt gode selskaber, men hvor prisen i forhold til profitten og væksten ikke er så interessant alligevel. Og der er så mange, der er blevet valgt fra af den årsag, hvor jeg så hellere vil koncentrere mig mere om dem, jeg altså allerbedst kan lide. Og så er der Kim, som spørger, hvad det koster at følge dig på Etoro, om det er alene er kortage, man skal betale, eller hvordan det er med det? Jamen, det er fuldstændig alene kortage. Så hvis man går ind på Etoro og selv trykker på Apple og trykker køb, så betaler du en lille spread, altså en lille forskel mellem købs- og salgsprisen. Og hvis man kopierer mig, og jeg så trykker køb Apple, så er det så det samme. Så betaler man den samme kortage. Så der er ikke nogen ekstra udgift for at gøre det ved at kopiere mig. Men kan man følge dig, eller var der ikke lukket ned for det? Nej, så hvad kan man sige? De har hævet beløbet heldigvis. Så nu hedder det maksimalt, nu er den på $68 millioner, og man kan kopiere mig indtil jeg rammer $100 millioner, så det er ligesom det næste store mål for mig, det er at ramme de der 100 millioner. Okay, og så er der Kirsten fra København Ø, som spørger, hvilken TSM skal man vælge? Der er åbenbart flere derude, man kan handle. Jeppe, hvad for en har du? ADR fra USA. Okay, er det også det gode råd, Lars Pedersen, du ligger? Ja, det er det, man skal. Hvorfor? Jamen, fordi hvis du, jeg ved ikke, hvor det, hun ser ellers, og hvor de handles, men der er omsætning i den. Du skal vælge en, der er omsætning i. Måske der er en eller anden i Tyskland, eller på en eller anden italiensk børs, eller sådan et eller andet, så det, dem skal hun undgå. Og jeg tænker, at vi kan ikke handle på Taiwan-børsen. Hun skal vælge den i USA. Og så er der en lytter, der skriver, I nævnte et citat af Palantirs CEO, har dagens deltager en mening om netop den aktie, Big Data. Palantir, har du den, Jeppe? Ja, så det er en aktie, jeg elsker. Altså, jeg er kæmpe, kæmpe fan af det selskab, og jeg har fulgt dem, altså før de kom på børsen, og jeg sad deroppe om natten, da deres IPO var i gang, og sad klar til at se, hvad der skete med den, og så købte på natten, og det var en fantastisk investering. Mm. De har et helt unikt produkt, som er sindssygt populært blandt kunderne. Også altså de kunder, vi har i Danmark, for eksempel danske politi, er vildt glade for. Hvad er det, for, de kan? Jamen, de har lavet et system, der gør det nemt for dig at bruge alt selskabets data. Og det, så det er sådan set ligegyldigt, om dataen er et Excel-ark, eller om det er noget vildt komplekst struktureret data, der er et eller andet sted, så kan det samle det op og gøre det vildt tilgængeligt for dig, så du kan sidde og, hvad kan man sige, lege med hele selskabets data i én platform. Og så har det en masse lag lagt ind over for sikkerhed til de organisationer, hvor det er allervigtigst, hvor det nemlig er sådan, at vi kan ikke have, at jamen, hvis du har al den information, og du har al den information, og I to så snakker sammen, så kan I jo til sammen udvide det, og det giver en trussel. Og så det er alt sammen inkorporeret, så man er sikker på, sådan, jamen, dem, der har adgang til den information, og dem, der har adgang til den information, de kan ikke til sammen skabe den information. Og derfor så de selskaber, hvor sikkerhed er virkelig vigtigt, de kan så have ekstra stor glæde af det. Og de har så forskellige, segmenter, hvor de så har specialiserede produkter til, om det så er til hvad, industri, eller om det er til offentlighed, eller om det er, ja. Og der har du altså været med hele vejen, kan jeg så næsten forstå, Jeppe? Ja. Okay, den har haft det selvfølgelig også lidt svært i en periode, kørt lidt sidelæns siden 22, så vidt jeg ser. Pearson, har du den op med rent teknisk? Nej, ikke lige, men hvad gør du, når de sådan falder? Altså, er det der, hvor du reducerer, eller for eksempel også med Meta, tog en ordentlig nedtur, eller beholder du den samme på det? Nu kan jeg forstå, at du handler sådan løbende, så hvordan gør du? Altså, tager du nogle profitter en gang imellem? Så Meta rammer sådan lidt imod min grænse, fordi jeg er typisk ikke så glad for, sådan, når en aktie den fylder 5% af min portefølje, så går der sådan lidt alarm. Klokker i. Passer den nu ind, at der særligt selvfølgelig er flere af samme slags selskaber, der er eksponeret mod den samme risiko, der begynder at udgøre for meget. Og så når det så rammer 6%, så bliver det virkelig sådan, okay, nu kan det godt være, at jeg skal til at sætte lidt fra, selvom jeg måske elsker aktien, tænker, den skal op. Og hvad kan man sige, det har så været ærgerligt med Nvidia for eksempel, for den kunne jeg godt have holdt meget mere på undervejs og så videre, men så ryger risikoen, og det er altså sådan en balance af, kan jeg så ikke finde et eller andet, der er næsten lige så godt, men til en meget lavere risiko. Og det kan jeg så typisk godt, og så ryger jeg lidt fra der. Men til det, så jeg har kun en lille position i Palantir, hvor jeg har en meget stor ind i Meta for eksempel. Mm. Så der Palantir har, den kan jeg sådan, hvad kan man sige, jeg kan nok ikke købe mere Meta, men jeg har godt købt mere Palantir for eksempel. Jeppe, tiden er desværre løbet fra os, men tusind tak, fordi du var med os her i studiet. Jeppe Kirk Bonde, der altså kan følges på ITO, Lars Persson og Michelle Nørgaard. Det var også en fornøjelse at have jer med i studiet i dag, som er altid spændende. Vi vender tilbage igen i morgen i Millionærklubben, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen. Det bliver med Lars Persson og Lars Svendsen. Ha' en rigtig god handelsdag derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.